isang dalangin. Huwag sanang ipagkai. Matagpuan na ang hanap na pangarap, na pangarap. Kasalanan na bang umibig? Parusang lungkot ang atin. Lamig ng hangin ang yakap tuwing gabi, tuwing gabi. Pinipilit mang itago, hindi kayang maglaho ang mga katanungan tulad na bakit parang sakin lamang may galit, madayang tarhana iyong pansinin. Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hilig? Lumilipad ang aking isip, bigla na lang napapailim. Wala na mang mapagtuunan ng pansin, ng pansin. Pinipilit mang itago, hindi kayang maglaho ang mga katanungan tulad na, tulad na. Bakit parang sakin lamang may galit, madayang tahana iyong pansinin? Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hilig? Nakahanda ang puso madayang tarhana iyong pansinin. Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? Kung sino man para sa akin kahit magalit, madayang the bar.